پچھلے درس میں رمضان کی فضیلت اور اس کے بعد صوم کے فوائد، روزے کے فائدے اور اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں، اور نہایت ہی عظیم الشان عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہم کو عطا فرمائی ہے، کہ ایک طرف تو دن کے وقت میں ایک انسان روزہ رکھے اور اپنے نفس کی اصلاح و تربیت کرے، اپنے نفس کو اللہ کے حکموں کا پابند بنانے کی مشق کرے، اور اللہ کی خاطر بھوک پیاس کو برداشت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور اسی طرح سے رات کے جب اوقات ہوں، جو آرام کے اوقات ہوتے ہیں کہ ساری دنیا سو جاتی ہے اور انسان راحت کی تلاش میں ہوتا ہے، ایسے وقت میں اللہ کا بندہ اپنی نیند پر قابو پاتے ہوئے اللہ کے آگے قیام کرے، نماز پڑھے، اللہ کی کتاب پڑھ کر اپنے قلب کو حرکت دے، اپنے ایمان کو بڑھائے، اور دن بھر کی کمزوری کے باوجود، دن بھر کی تھکن کے باوجود، بھوک پیاس کے بعد کمزوری آنے کے باوجود ایک انسان اپنی رات کی راحت کو ترک کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو، یہ انسان کی بہت ہی اونچی اور بہت ہی عمدہ تربیت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسلام میں اور رمضان کے مہینے میں رکھی ہے، کہ دن کا روزہ اور رات کی تراویح، یا جس کو قیام رمضان کہا جاتا ہے صحیح الفاظ میں، یہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ انسان کے نفس کی اصلاح اور اس کی روحانی ترقی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ غور کریں تو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر روزہ فرض کر دیا ہے، صیام جمع ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی علت اور اس کا سبب، اس کی وجہ بتلائی کہ روزوں کے مہینے بھر کے روزے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، ان کی حکمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم میں پرہیزگاری پیدا ہو، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی کیا ہے؟ ایک انسان کا اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے بچنا، تاکہ اللہ ناراض نہ ہو۔ ایک انسان اپنے آپ کو ان باتوں سے بچائے جن سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو، اللہ ناراض نہ ہو، تو اسی صفت کا نام، اسی عمل کا نام تقوی ہے۔ تقوی ایک اتنی اونچی چیز ہے کہ انسان کے لیے ہدایت تقوی پر مبنی ہے، ہدایت کا مدار اللہ تعالیٰ نے تقوی پر رکھا ہے۔ رمضان المبارک میں اگر آپ غور کریں تو دن کا عمل اور رات کا عمل، دن میں روزہ رکھنا، رات میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا، ان دو اعمال میں مناسبت اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم کی آیات میں غور کرنے سے آپ کو سامنے بات آئے گی کہ ان دونوں میں بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو یہ کہا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس کے اللہ کی کتاب ہونے اور آسمان سے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین، یہ کتاب رہبر ہے متقین کے لیے، کتاب کی، قرآن کی رہبری، صحیح طور سے اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو پرہیزگاری کا مزاج رکھتے ہیں، جو اپنے آپ پر قابو پانے کی صلاحیت اور صفت رکھتے ہیں۔ تو ایک طرف تو روزہ دن میں بھوک پیاس اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہ انسان میں تقوی کی قوت کو مضبوط کرتا ہے، دوسری طرف قرآن کریم کی آیات پڑھنا اور ان میں غور کرنا اور تراویح میں لمبے لمبے قیام کرنا اور اس قرآن کو سننا، اس کو سمجھنا، ایک انسان کے اندر اس تقوی کی وجہ سے ہدایت کے لینے کا مزاج اور بڑھاتا ہے، اس کو ہدایت سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ایک پیشنٹ ہے، اس کو آپ وٹامنز دیں اور اس کو آپ اس کی بیماری کا علاج نہ کریں تو اس کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو واقعی ہونا چاہیے. پہلے اس کی بیماری کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے، اسی کے ساتھ اس کے لیے غذائیت اس کو دیتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ، دن میں ایک چیز جو انسان کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے روزہ ہے، اس کے نفس کی خواہشات، اس کی آزادی اور اس کی ساری برائیاں جو اس کے اندر ہوتی ہیں ان سے اس کو دھویا جا رہا ہے روزے کے عمل کے ذریعے سے، اس کی سرکشی کو مٹایا جا رہا ہے، اس کی آزاد روی پہ لگام لگائی جا رہی ہے. اور دوسری طرف شام کے وقت میں، رات کے وقت میں، رات کے اندھیرے میں، تراویح کے قیام میں، تراویح کے قیام میں اس کو قرآن سننے کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے. کبھی وہ خود پڑھ رہا ہے تو کبھی دوسرا پڑھ رہا ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو سن رہا ہے. تو اس قرآن کی ہدایت، یہ جو قرآن سراپا ہدایت ہے، پوری طرح سے ہدایت کی کتاب ہے، اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو لازمی شرط ہے جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اس تقوی کا اہتمام، اس تقوی کی تربیت دن میں کی جا رہی ہے. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ تقویٰ ہدایت کے لیے ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن میں تقویٰ کا اہتمام اور اس کی تربیت دی، اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت تراویح میں رکھی تاکہ ایک انسان پوری طرح سے ہدایت یافتہ ہو جائے. آج کے اس درس میں ہم رمضان کے شروع کرنے سے متعلق، رمضان کی ابتدا کیسے ہوتی ہے اور رمضان میں کیا آداب ہیں جو ابتدائی دنوں کے ہیں، اور اسی طرح سے آج اگر وقت ملا تو انشاءاللہ ہم تراویح سے متعلق مسائل بھی دیکھیں گے. آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان سے پہلے جو مہینہ ہوتا ہے شعبان، اس مہینے سے رمضان کی کس طرح سے تیاری کرنا ہے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. سب سے پہلی بات، رمضان سے پہلے جب 15 شعبان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ نفل روزے رکھنا چھوڑ دے. ہاں اگر کس کی ہمیشہ کی عادت ہے کہ وہ جیسے پیر اور جمعرات کو روزے رکھتا ہے، یا کسی کے اور ایام ہیں جن میں وہ روزے رکھتا ہے، تو وہ روزے رکھ سکتا ہے. لیکن کوئی انسان سال بھر میں تو کبھی روزے نہیں رکھتا ہے، اب رمضان سے پہلے پہلے وہ روزے رکھنا شروع کرے تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، آپ نے اس سے منع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا کان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان، جب نصف شعبان ہو جائے، نصف شعبان ہو جائے یعنی شعبان کی 15 تاریخ گزر جائے، شعبان آدھا گزر جائے، فلا صوم تو کوئی روزہ نہیں، یعنی کوئی روزہ نہیں رکھنا ہے، حتى يجيء رمضان، یہاں تک کہ رمضان آ جائے. تو اس سے ایک ادب یہ معلوم ہوا کہ ایک انسان کو چاہیے کہ جب 15 شعبان ہو جائے، نصف شعبان ہو جائے، آدھا مہینہ گزر جائے، تو وہ کوئی روزہ نہ رکھے رمضان کے آنے تک. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اس میں یہ رخصت، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر کسی کی عادت ہو روزے رکھنے کی، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور مستحب بھی ہے یہ کہ ہفتے میں 2 دن کے روزے رکھتے ہیں، پیر اور جمعرات کے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، تو اگر کسی کی عادت ہو کہ ہر ہفتے روزے رکھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ 15 شعبان کے بعد 2 ہفتے رمضان کے پہلے بچ جاتے ہیں. اب ان 2 ہفتوں میں اگر وہ چاہے تو روزے رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی ہمیشہ کی عادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احصو ہلال شعبان لرمضان، شعبان کے ہلال کا لحاظ رکھو، اس کا حساب رکھو رمضان کے لیے، یعنی شعبان کے دن گنتے چلے جاؤ تاکہ رمضان کا اہتمام صحیح وقت پر ہو سکے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے دنوں کی گنتی بگڑ جانے کی وجہ سے رمضان کے روزے شروع کرنے میں تم سے غلطی ہو جائے. احصو ہلال شعبان علی رمضان، شعبان کے ہلال کا حساب رکھو رمضان کی وجہ سے. ولا تخلطوا برمضان، شعبان کے مہینے کو رمضان کے ساتھ ملاؤ مت، کنفیوز مت کر دو اس کو، حساب برابر رکھو. الا ان يوافق ذلك صياما كان يصومه احدكم، الا یہ کہ کسی کا روزہ ہو جو وہ ہمیشہ سے روزہ رکھتا ہے اور اس کی موافقت ہو جائے ان دنوں میں جو شعبان میں وہ رکھتا ہے ہمیشہ کے لیے، یعنی جیسے سال بھر رکھتا ہے تو پھر شعبان میں بھی اگر وہ روزے رکھتا ہے تو 15 شعبان کے بعد وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ رمضان سے شعبان کے مہینے کو مکس اپ مت کرو، یعنی مثلا کوئی پیر اور جمعرات کے روزے رکھتا ہے، اب مثال کے طور پر شعبان کا آخری دن اگر پیر ہو جائے اور اگلے دن جو ہے رمضان شروع ہونے والا ہے تو کیا وہ اس آخری دن روزہ رکھ سکتا ہے؟ رکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے روزے رکھتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی عادت ایسی نہیں ہے تو رمضان سے قبل روزہ رکھے، وہ رمضان کے ساتھ شعبان کے مہینے کے روزے کو مکس اپ نہ کرے، ایسی صورت نہ دے دے کہ شعبان سے روزے اس نے شروع کیے ہیں رمضان کے۔ اس لیے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان یوافق ذلك صیاما کان یصومه احدکم، الا یہ کہ کسی کا روزہ ہو جو وہ رکھتا ہے اور شعبان کی آخری تاریخیں اس کے موافق ہو جائیں، اس دن کے موافق ہو جائیں۔ اس حدیث کو امام الدارقطنی اور امام البیہقی نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو 199 پر صحیح کہا ہے۔ ہلال کس کو کہتے ہیں؟ ہلال وہ چاند ہوتا ہے جو مہینے کی شروعات میں بہت ہی باریک چاند دکھائی دیتا ہے، اس کو ہلال کہتے ہیں۔ ہلال اس کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ احلہ سے لیا گیا ہے، احلہ کے معنی اونچی آواز میں بات کرنا ہے، اعلان کرنا ہے۔ ہلال کے بارے میں عام طور سے عربوں میں معمول تھا کہ جب بھی ہلال دیکھتے تھے تو ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور اس میں آوازیں اونچی ہو جاتی تھی، دیکھو ہلال دکھائی دیا، تو اس وجہ سے اس کا نام ہلال رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں آواز بلند ہوتی ہے۔ چاند کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر ہلال دکھائی دیتا ہے تو رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، لیکن اگر ہلال دکھائی نہیں دیتا ہے تو چاہے رمضان ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، پچھلے مہینے کے 30 دن مکمل کیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غب عليكم فاكملوا عده شعبان 30، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، صوموا روزے رکھو، لرؤيته ہلال کو دیکھ کر، یعنی تم روزے رکھنے کی شروعات کرو کب؟ جب تم نے ہلال دیکھ لیا تو اگلے دن سے تم نے روزہ رکھنا ہے، یعنی صبح سے تم نے روزہ رکھنا ہے۔ وافطروا لرؤيته، اور افطار کرو ہلال کو دیکھ کر۔ یہاں افطار سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ شام میں افطار کے لیے ہلال دیکھیں، جب تک دکھتا ہے تب تک آپ، یعنی نہیں دکھائی دے گا تو افطار نہیں کریں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ دن کی افطار نہیں ہے، یہ مہینے کی افطار ہے، یعنی تم روزوں کی شروعات کرو ہلال دیکھ کر، اور روزوں کا سلسلہ ختم کر دو ہلال دیکھ کر۔ فَإِنْ غُبِّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، پھر اگر آسمان میں ابر آ جائے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مہینہ ہمارا چل رہا ہے تو اس میں آسمان میں ابر کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں، خصوصاً بارش کے دنوں میں، اور چونکہ ہمارا رمضان جو ہے یہ سورج کے اعتبار سے نہیں ہے، اس کے ہمارا سال جو ہوتا ہے، ہمارے مہینے ہوتے ہیں، یہ سورج کے اعتبار سے نہیں ہوتے ہیں بلکہ چاند کے اعتبار سے ہوتے ہیں، تو اس لیے سال بھر جو، یعنی رمضان ہر سال جب آتا ہے تو اس کے کچھ دن پیچھے ہو جاتے ہیں، اسی لیے مہینے اس کے بدلتے رہتے ہیں، کبھی جون میں آئے گا، کبھی مئی میں آئے گا، کبھی اس سے پہلے آئے گا، تو اس طرح سے پیچھے پیچھے ہونے کی وجہ سے موسم اس کے بدلتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں سال میں اگر ایسے ہی ہوتا کہ جیسے کیلنڈر سے جنوری فروری تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو آزمائش کے لیے رکھا ہے، تربیت کے لیے رکھا ہے، تو کبھی گرمیوں میں بھی روزے آئیں گے، کبھی سردیوں میں بھی آئیں گے، اور کبھی بارش میں بھی آئیں گے، تو اس اعتبار سے زندگی میں ایک انسان روزے رکھے گا تو اس کو ہر موسم میں روزے رکھنے کی راحت بھی ملے گی اور مشقت بھی ملے گی، اس اعتبار سے وہ ہر موسم میں روزے رکھ کر اپنے نفس کی تربیت کرے گا۔ کبھی روزے بھاری ہوں گے تو کبھی روزوں کے لیے، سحری کے لیے اٹھنا بھاری ہوگا سردیوں وغیرہ میں، تو اس اعتبار سے ایک انسان کے لیے آزمائش کے پہلو کو اللہ تعالیٰ نے مختلف موسموں اور مہینوں میں بانٹ دیا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا جو میں نے بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات اس میں کہی فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانْ ثَلَاثِينَ، اگر آسمان ابر آلود ہو تو تم شعبان کے 30 دن پورے کر لو، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، تو تم شعبان کے 30 دن پورے کر لو، شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ تو ایک انسان اگر لوگوں کو چاند دکھائی نہیں دیتا ہے شعبان کے مہینے میں، تو پھر وہ احتیاط سے روزہ نہ رکھے کہ ہو سکتا ہے چاند ہو، ہو سکتا ہے چاند دکھائی نہ دیا ہو، ایسا احتیاطی روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموه فافطروا، اذا رأیتم الہلال فصوموا، جب تم ہلال دیکھ لو تو روزے رکھنا شروع کرو، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، اور جب تم ہلال دیکھ لو تو افطار کرو، یعنی روزوں کا سلسلہ ختم کر دو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا، پھر اگر تم پر بادل چھائے ہوئے ہوں، غمہ غمام سے ہیں، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ یعنی من، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غمام سے تمہارے لیے ہم نے غذا نازل کی، تو غم علیکم کا مطلب ہے کہ تم پر بادل ہوں۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا، اگر تمہارے اوپر ابر ہو، بادل چھائے ہوئے ہوں، تو تم 30 دن روزے پورے کر لو۔ یعنی دو حکم یہاں پر آپ نے سمجھے، پہلی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ شعبان میں اگر چاند رمضان کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں اگر نہیں دکھائی دیتا ہے تو آپ نے شعبان کے 30 دن پورے کرنے ہیں، پھر رمضان کا مہینہ شروع ہوا، اس کے بعد اگر آپ کو رمضان میں چاند دکھائی نہیں دیتا ہے تو آپ نے 30 روزے مکمل کرنا ہے، اس کے بعد عید ہوگی۔ تو اسی طرح سے یعنی ابر کی موجودگی میں ایک دن یعنی 30 دن کا مہینہ مکمل کیا جائے گا۔ اسلامی مہینہ کتنا ہوتا ہے؟ اسلامی مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے یا 29 دن کا ہوتا ہے۔ اس طرح سے دو ہی مہینے، یعنی دو ہی قسم کے مہینے اسلام میں ہوتے ہیں، یا تو 30 یا پھر 29۔ چاند دکھائی دیا تو 29 میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر نہ دکھائی دے تو 30 ہی ہوگا، 31 نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح سے 28 کا مہینہ بھی ہمارے ہاں پر نہیں ہے، نہ 28 کا مہینہ ہے نہ 31 کا ہے، 29 اور 30 کے مہینے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان میں اگر چاند نہیں دکھائی دیتا ہے تو پھر آپ کو 30 روزے مکمل کرنے ہیں۔ ایک اور روایت ہے، اس میں آپ نے فرمایا، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ، کہ اگر ہلال کے اور تمہارے بیچ میں سحاب موجود ہوں، بادل موجود ہوں، او ظلمتن، یا اندھیرے کی وجہ سے دکھائی نہ دے کسی کو بھی، او حبوتن، یا غبار دھواں وغیرہ آسمان میں ہو، فاکمل العدہ، تو تم گنتی پوری کر لو، یعنی 30 کی گنتی ٹوٹل ہو جانا چاہیے۔ اس کو ابو عبید نے اپنی کتاب غریب الحدیث میں، اور اسی طرح سے امام النسائی، احمد اور بیہقی نے بھی روایت کیا، لیکن ان تینوں کی روایت میں حبوہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ حبوہ کے معنی غبار کے ہوتے ہیں، دھول کے ہوتے ہیں، تو یعنی ضروری نہیں کہ بادل ہی کی وجہ سے 30 دن کی گنتی پوری کرنی ہے، اس لیے کہ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ دیکھو آسمان میں بادل نہیں ہے پھر بھی چاند دکھائی نہیں دیا، تو کیا یہ حدیث بادل کے ساتھ خاص ہے؟ نہیں، اس لیے کہ حدیث میں کہا گیا کہ ظلمہ او حبوہ، کہ چاہے بادل ہوں، بادلوں کی وجہ سے دکھائی نہ دے، یا دھوئیں کی وجہ سے کسی وجہ سے دکھائی نہ دے، یا پھر اسی طرح سے اندھیرا بہت ہی زیادہ ہو اور اس میں ہلال دکھائی نہ دے، تو ان تینوں صورتوں میں 30 دن کی گنتی چاہے شعبان ہو یا رمضان ہو پوری کرنا ہے۔ کیا احتیاط کے طور پر روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یعنی ایک انسان اگر کنفیوز ہو، اگر یہ سوچ رہا ہو کہ ہو سکتا ہے ہلال موجود ہو لیکن ہم کو دکھانا ہو، پھر اگر رہا ہلال تو ہمارا ایک روزہ چلا جائے گا، کیوں نہ ہم ایک دن شعبان کی آخری تاریخ کو چاند نہ دکھنے والے دن کے بعد ہم ایک روزہ رکھ لیں، تو احتیاطی روزہ ہو جائے گا۔ اگر رمضان رہا تو ہمارا روزہ تھا، اور رمضان نہیں تھا تب بھی روزہ رکھنے میں کوئی برائی نہیں۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو اس کی سوچ صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکراتی ہے۔ صلح ابن زفر رحم اللہ فرماتے ہیں، کنا عند عمار ابن یاسر، ہم عمار ابن یاسر کے پاس موجود تھے، فأتي بشاة مصلية، تو ان کے پاس ایک بھونی ہوئی بکری لائی گئی، گوشت لایا گیا اس کا، اور بکری وہ اچھی بھونی ہوئی تھی کھانے کے لیے، فقال کلوا، انہوں نے کہا کھاؤ، فتنحى بعض القوم، ایک آدمی الگ ہو گیا لوگوں سے، جب انہوں نے کہا کھاؤ تو وہ نہیں کھانے کے لیے، لوگ کھانے لگے تو یہ الگ ہو گیا. فتنحى بعض القوم, کہ ایک شخص ان میں سے الگ ہو گیا. فقال انی صائم, اس نے کہا میں روزے سے ہوں, یعنی میں روزے سے ہوں, میں نہیں کھاؤں گا. فقال عمار ابن یاسر, عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا من صام اليوم يوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس نے ایسے دن میں روزہ رکھا جس میں شک تھا, جس میں شک تھا, جس نے شک والے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی, یعنی وہ دن جس میں چاند دکھائی نہیں دیا تھا لیکن لوگوں کو بادل کی وجہ سے یا غبار کی وجہ سے چاند نہ دکھائی دینے کی وجہ سے شک ہو رہا تھا کہ شاید آج پہلا روزہ ہو, لیکن چونکہ چاند دکھائی نہیں دیا ہے اس لیے 30 دن شعبان کے پورے کرنے ہیں. اب ایسے میں اگر کوئی آدمی احتیاط کے طور پر ایک روزہ رکھتا ہے تو اس نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم, کہ جس نے اس دن روزہ رکھا جس میں شک ہوتا ہے تو اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی. ابو القاسم کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے. اس حدیث کو امام النسائی, ابو داود, ابن ماجہ, دارمی, ابن حبان, دارقطنی اور حاکم اور اسی طرح سے امام البیہقی نے سنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے, اور ارواء الغلیل میں شیخ الالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کہ آپ نے پچھلی حدیث میں دیکھا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تستقبل الشهر استقبالا, یا پچھلی حدیث میں بھی یہ ذکر ہے صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته, تم ہلال کو دیکھ کر روزے رکھنا شروع کرو اور ہلال دیکھ کر روزوں کا سلسلہ منقطع کرو, روک دو. فان حال بينكم وبينه سحابه او ظلمه, اگر تمہارے اور ہلال کے بیچ میں بادل یا اندھیرا چھا جائے, فاكملوا عده شعبان, تو تم عدت پوری کرو. عدت کے معنی مدت ہوتے ہیں. آپ سوچیں گے عدت لفظ آ رہا ہے یہاں پر, یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہوتا ہے طلاق کے دوران یا اسی طرح سے, یعنی شوہر کے انتقال پر وغیرہ وغیرہ, تو عدت کا لفظ کے معنی ہوتے ہیں مدت کے. فاکملوا العدت عدت شعبان, تم عدت کو یعنی پیریڈ کو پورا کرو, یعنی شعبان کے مہینے کی گنتی کو پورا کرو. عدہ عدد سے, یعنی عدد اس کا پورا کرو. ولا تستقبلوا الشهر استقبالا, اور رمضان کے مہینے میں پہل مت کرو, یعنی رمضان سے آگے مت بڑھو اور وقت سے پہلے رمضان کو شروع مت کرو, جلدی اس میں مت مچاؤ. ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان, اور رمضان کے مہینے کو شعبان کے کسی دن سے ملاؤ مت. کیا مطلب ہے؟ ویسے تو رمضان یا کوئی بھی مہینہ پچھلے مہینے سے جڑا ہوا ہوتا ہے, یہاں پر روزے کے اعتبار سے کہا گیا ہے, یعنی رمضان کی پہلی تاریخ کو تم روزہ رکھنے والے ہو تو تم پچھلے مہینے شعبان کی آخری تاریخ کو روزہ رکھ کر ان دو روزوں کو ملاؤ مت, یعنی رمضان کے روزے والے دن کو شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھ کر دونوں کے سلسلے کو جوڑو مت. اسی لیے آپ نے فرمایا ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان, رمضان کو شعبان کے کسی دن سے جوڑو مت. اس حدیث کو امام احمد, نسائی اور بیہقی نے روایت کیا ہے, اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالباری نے 3809 پر اس کو صحیح کہا ہے. اسے ان دونوں حدیثوں سے شک والے دن اور روزہ رکھنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے, یعنی اسے ثابت ہوتا ہے کہ شک والے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے. شک والا دن کون سا ہے؟ جس میں آسمان میں بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند نہ دکھائی دے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض جب چاند دکھائی دیتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو دو دن کا چاند ہے, ایسا نہیں کہنا چاہیے. اگر بادلوں کی وجہ سے کسی وجہ سے چاند دکھائی نہ دے اور اس کے بعد دکھائی دے تو اسی دن کو پہلا دن شمار کرنا چاہیے, یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ورنہ چاند تو ہمیشہ آسمان میں ہوتا ہی ہے, چاند نہیں ہے آسمان میں ایسا تو نہیں ہے, چاند تو ہوتا ہی آسمان میں, لیکن حکم جو لگایا جائے گا رمضان کا وہ چاند کے دکھائی دینے سے لگایا جائے گا, دکھائی دیتا ہے یا دکھائی نہیں دیتا ہے. اگر دکھائی نہیں دے گا تو شعبان کے 30 دن پورے کرنے ہیں یا رمضان کے 30 دن پورے کرنے ہیں. چاند اگر نظر آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى الہلال قال اللہم اہلله علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ. اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو 4726 پر حسن کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال دیکھتے تو آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، آپ کہتے اللہم اہلله علینا بالیمن والایمان، اے اللہ اس چاند کو، اس ہلال کو ہمارے لیے یمن یعنی برکت اور ایمان کا سبب بنا. یعنی اس مہینے کی شروعات ہو رہی ہے، نیا مہینہ آ رہا ہے، اب اس مہینے کو، اس چاند کو ہمارے لیے برکت اور ایمان کا ذریعہ بنا. وہ سلامتی والاسلام، اور سلامتی اور فرما برداری کا اس کو ذریعہ ہمارے لیے بنا، یعنی آنے والے مہینے میں ہمارے لیے برکت دے، ہمارے ایمان میں ترقی دے، ہم کو سلامتی عطا فرما اور ہم کو فرما برداری کی توفیق دے. یعنی اس ہلال کو، اس مہینے کو ہمارے لیے اس کا ذریعہ بنا. اور چاند سے، ہلال سے کہتے ربی وربک اللہ، تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یعنی اس مسلمان جو ہیں یہ چاند کی عبادت کرتے ہیں. یہ فتنہ اٹھا تھا، بعض لوگ کہنے لگ گئے تھے کہ دیکھو یہ لوگ اپنے جھنڈوں پہ بھی چاند تارا بناتے ہیں اور یعنی چاند کی عبادت کرتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ فضول ہیں. اسلام میں آپ دیکھیے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ربی وربک اللہ، تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو، یعنی چاند کا رب اللہ کو مانتے تھے، چاند کو رب نہیں مانتے تھے. تو اس طرح کی جھوٹی باتیں غیر مسلم اسلام کے بارے میں پھیلاتے ہیں، اس حدیث سے اس کی تردید ہوتی ہے، ربی وربک اللہ. دوسری بات اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کسی سے خطاب کرنے سے اس میں حیات کا وقوع یا حیات کا وجود مستلزم نہیں ہوتا ہے. یہ مشکل عبارت ہے، یعنی کسی چیز کو اگر ایڈریس کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں زندگی مانی جائے. چاند سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے، تو اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ چاند میں بھی روح ہوتی ہے، اس میں بھی زندگی ہوتی ہے، وہ بھی سنتا ہے. آپ دیکھیں بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے قبروں پر آپ قبرستان جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، تو سلام کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ زندہ ہیں. ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، وہ سلام دعا ہے، وہ سلام خطاب نہیں ہے. یہاں تلقین کے طور پر اور تجدید ایمان کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا رب اور میرا رب اللہ ہے. یعنی اس میں لوگوں کے لیے تعلیم ہے کہ لوگ عام طور سے چاند کی عبادت کرتے آئے ہیں، لوگ عام طور سے چاند کی عبادت کرتے آئے ہیں. آج بھی ہمارے ملک میں آپ دیکھیے چاند کی مخصوص تاریخیں ہوتی ہیں، اس اعتبار سے چاند کی عبادت کی جاتی ہے. اور انسانیت ہمیشہ سے اس گمراہی میں مبتلا رہی ہے کہ تقدیر کے فیصلوں کو اور خیر اور شر کو وہ چاند کے ساتھ جوڑتے آئے ہیں کہ دیکھو چاند، نکاح کی تاریخ دیکھنا ہے تو چاند کہاں ہے، اقرب ہے کہ نہیں ہے، پورنیما ہے یا اماوسیا ہے. اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ مسلمان بھی آج جو ہے دوسروں کو دیکھ کے اس میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتلایا کہ چاند رب نہیں ہے کہ وہ تمہاری تقدیر اور تمہارے خیر اور شر کا مالک ہو، تمہارے فائدے نقصان کا مالک ہو. آپ نے یہاں پر بتلایا کہ چاند کا رب بھی کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے. ربی وربک اللہ، تیرا رب اور میرا رب اللہ ہے. تو اس حدیث سے دعا ہم کو معلوم ہوتی جو بہت ہی عمدہ دعا ہے، اور یہ روزانہ پڑھنے کی نہیں ہے، یہ ہلال دیکھ کر پڑھنے کی ہے، یہ ہلال دیکھ کر پڑھنے کی ہے. ہلال کے بارے میں کیا عالمی سطح پر ایک ہلال کافی ہے، یا پھر الگ الگ علاقوں کے اعتبار سے ہلال کا حکم الگ ہے؟ تو رمضان کی شروعات بعضوں کے اعتبار سے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں سعودی میں اگر چاند دکھائی دیتا ہے تو ہم لوگوں کو بھی روزہ شروع کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکہ میں اگر دکھائی دے تو اس کو عالمی سطح پر مانا جائے گا، اس سے کہ مکہ میں حج ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، دنیا میں کہیں بھی دکھائی دے تو ہم کو ان کے اعتبار سے عید یا اسی طرح سے رمضان کی شروعات کرنی چاہیے. اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، ہلال دکھائی دینے کے اعتبار سے ہر علاقے کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اس میں کیا صحیح ہے؟ زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ ہر ہر علاقے کے اعتبار سے رؤیت الگ ہوتی ہے، ہر ہر علاقے کے اعتبار سے رؤیت الگ ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے۔ قریب تابعی ہیں، کہتے ہیں ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاویہ بالشام۔ قریب راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ام فضل بنت حارث نے ان کو شام بھیجا، شام سیریا کو کہتے ہیں، یہ ملک ہے، تو شام کو بھیجا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کام سے بھیجا۔ فقال قال فقدمت الشام، تو میں شام آیا، فقضیت حاجتها، انہوں نے جو کام دیا تھا اس کو پورا کیا، واستحل علی رمضان وانا بالشام، میں شام ہی میں تھا کہ ہلال دکھائی دیا رمضان کا، واستحل علی رمضان، رمضان کا ہلال دکھائی دیا، وانا بالشام، اور میں شام ہی میں تھا، فرأیت الہلال لیلۃ الجمعہ، تو میں نے جمعہ کی رات کو ہلال دیکھا، یعنی جمعہ کی جو نماز ہوتی ہے اس سے ایک رات، یعنی اس کی رات کو، اس سے پہلے، اس کے پہلے والی رات، رات پہلے آتی دن بعد میں آتا ہے، جمعہ کی رات پہلے آتی پھر جمعہ کا دن آتا ہے، تو فرأیت الہلال لیلۃ الجمعہ، تو میں نے جمعہ کی رات میں ہلال دیکھا، ثم قدمت المدینۃ فی آخر الشہر، پھر مہینے کے اخیر میں میں مدینہ لوٹا، فسألنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجھ سے میرے سفر کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، ثم ذکر الہلال، پھر ہلال کا تذکرہ کیا، فقال متى رأيتم الہلال، انہوں نے پوچھا کہ تم نے ہلال کب دیکھا، تم نے ہلال کب دیکھا، فقلت رأيناه ليلة الجمعة، میں نے کہا کہ ہم نے جمعہ کی رات کو ہلال دیکھا، فقال انت رأيته، فقلت نعم، ابن عباس رضی اللہ تعالی نے کہا، پوچھا، انت رأيته، تم نے دیکھا، یعنی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ہلال، یہ بس خبر ہے، فقلت نعم، ہاں، انہوں نے کہا میں نے خود دیکھا ہے، بلکہ ورآہ الناس، بلکہ لوگوں نے بھی دیکھا، اور وصاموا وصام معاویہ، تو انہوں نے بھی روزہ رکھا، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روزہ رکھا، فقال لیکن رأیناہ لیلۃ السبت، ابن عباس نے کہا لیکن ہم نے تو سبت کی، یعنی سنیچر کی رات کو روز، یعنی ہلال دیکھا تھا، انہوں نے دیکھا جمعہ کی رات کو، ہمارے اعتبار سے یہاں پر جمعرات کی رات ہوتی ہے وہ، لیکن شرعی اعتبار سے جمعہ کی رات وہ ہوتی ہے جو جمعہ کی نماز سے پہلے والی رات ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا لیکن ہم نے تو سنیچر کی رات کو ہلال دیکھا تھا، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 او نراه، تو ہم تو روزے رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم 30 دنوں کا 30 دن کی گنتی پوری کر لیں یا پھر ہم ہلال دیکھ لیں، یعنی رمضان کے بعد عید کا چاند دیکھ لیں، تو ہم تو روزے رکھیں گے، اب ایک دن پیچھے پکڑ کے نہیں چلیں گے، یعنی انہوں نے کیا کہا، لیکن نہ رأیناہ لیلۃ السبت، ہم نے ایک دن بعد میں دیکھا ہے، انہوں نے ایک دن پہلے دیکھا ہے، لیکن پھر بھی فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 او نراه، تو ہم تو روزے رکھتے رہیں گے، رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم، حتى نكمل 30، ہم 30 دن کی گنتی پوری کر لیں یا پھر ہلال دیکھ لیں۔ فقلت اولا تقتفی برؤیت معاویہ وصیامہ، قریب نے کہا آپ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہلال دیکھنا اور ان کا روزہ رکھنا کافی نہیں ہے، یعنی انہوں نے رکھا تو آپ بھی اس کو کاؤنٹ کیجئے، تو آپ کے لیے کافی نہیں ہے، فقال لا، ابن عباس نے کہا نہیں، ہکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حکم دیا ہے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، آپ غور کریں اس پر، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہمارا ایک روزہ چھوٹ گیا، دیکھو ہم ایک دن پیچھے ہو گئے، اب ہم کیا کریں گے، 29 ہی کریں گے، اس کے بعد عید کریں گے اور پھر اس کے بعد ایک روزے کی قضا کریں گے، ایسا انہوں نے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے اس کے باوجود کیا کہا، وہ جان رہے ہیں کہ ہم شام سے ایک دن پیچھے ہیں اور وہ ہم سے ایک دن آگے ہیں، تو چاند ایک دن پہلے دکھائی دے چکا ہے، لوگ دیکھ چکے ہیں ہم سے ایک دن پہلے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم 30 دن پورے کریں گے۔ اب بتائیے کہ ہلال دیکھنے کے بعد بھی ایک دن پیچھے رہنے کے باوجود کیا ایک دن 31 کا مہینہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ابن عباس نے کہا ہم 30 دن پورے کریں گے، یا پھر چاند اس سے پہلے دکھائی دیا تو ہی ہم عید منائیں گے، ورنہ ہم 30 دن پورے کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگرچہ کسی علاقے میں چاند دکھائی دیا ہو، ان کے نزدیک یہی تھا کہ ہمارے یہاں نہیں دکھائی دیا ہے، اس لیے ہم تبھی رمضان منائیں گے یا رمضان یعنی عید مانیں گے جبکہ ہم کو ہلال دکھائی دے، یا کم سے کم پھر 30 دن پورے ہو جائیں۔ تو یہ صحیح مسئلہ ہے، اور اس کے آپ دیکھیں کہ مدینہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا اسلام کی تاریخ میں کہ وہاں پر روزے کی قضا کی گئی ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دو عیدیں وہاں پر ہوئی ہوں۔ اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ کسی بھی صحابی سے اس کا خلاف منقول نہیں ہے، کسی نے بھی نہیں کہا کہ دیکھو ایک دن ہم پیچھے ہیں تو تم ایک روزے کی قضا کرو، کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے جس پر عام علماء ہیں کہ لکل اہل بلد رؤیتہم، کہ ہر بلد کے لیے، اہل بلد کے لیے ان کی اپنی رؤیت ہے، تو یعنی بہت دور کے علاقے اگر ہیں وہاں پر ہلال دکھائی دیتا ہے تو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہوتے ہیں۔ بہت دور کے علاقے جیسے دوسرے ملکوں میں دکھائی دے، یہ مدینہ میں وہ شام میں، تو ایسا اگر دور کے علاقے ہیں تو ان کا معاملہ الگ ہے، ہمارا معاملہ الگ ہے۔ یہی زیادہ قوی بات ہے اس سلسلے میں، اس لیے کہ صحابی کا اجتہاد اور صحابی کا فہم یہاں پر کسی اور کا اس میں اپوزیشن نہیں ہے، کسی کا اختلاف اس کو نہیں ہے۔ گواہی کے سلسلے میں کیا احکام ہیں؟ گواہی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گواہی یعنی ہلال دیکھنے کی گواہی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہلال سب کو دکھائی نہیں دیتا ہے، تو ایسی صورت میں قاضی کے پاس گواہی دینی پڑتی ہے کہ ہم نے ہلال دیکھا، اور ان کی خبر کی بنیاد پر سارے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے، یا سارے لوگوں کو عید منانا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی دیکھے، یعنی کوئی آدمی سمجھ لیجئے بزی تھا اور وہ کہے کہ میں نے چاند نہیں دیکھا اس لیے میرا مہینہ جاری رہے گا، ایسا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ بلکہ کسی نے دیکھ لیا ہلال تو اس کے سلسلے میں گواہی اگر وہ قاضی کے پاس دے دیں، یا کسی علاقے کی چاند کمیٹی جو بھی ہوتی ہے ان کے پاس گواہی دے دیں اور اعلان ہو جائے، تو پھر اس کے بعد سب کو یہ ماننا پڑتا ہے چاہے انہوں نے خود ہلال دیکھا ہو یا نہیں دیکھا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، ہلال دیکھ کر روزوں کا سلسلہ شروع کرو اور ہلال دیکھ کر روزوں کا سلسلہ ختم کرو، وانسکوا لہا اور اپنی عبادات اسی کے مطابق کرو، یعنی رمضان وغیرہ کے علاوہ دوسرے ایام ہیں جیسے حج ہے، تو ان کے لیے بھی ہلال ہی کی ترتیب ہوگی کہ اس کے مطابق تم اپنی دوسری عبادات بھی ادا کرو، دوسرے دنوں کو بھی پہچانو ہلال کی بنیاد پر۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ، اگر تمہارے اوپر بادل چھائے ہوئے ہوں تو پھر تم کیا کرو؟ فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ، تم 30 دن پورے کرو۔ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا، پھر اگر دو مسلمان گواہ گواہی دے دیں تو پھر روزہ بھی ان کے مطابق رکھو اور روزہ ان کے مطابق ختم کرو۔ یعنی رمضان کی شروعات میں دو گواہ گواہی دیں جو کہ مسلمان ہو، تو ان کی گواہی کی بنیاد پر روزے شروع کرو، اور اگر رمضان کے مہینے میں عید کے ہلال کی گواہی اگر دو مسلمان دیں تو اس کی بنیاد پر تم روزوں کا سلسلہ ختم کر دو۔ اس کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا، اور سہیل جامع صغیر حدیث نمبر 3811 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاند کی گواہی کے لیے دو آدمی اس کے لیے چاہیے۔ دونوں کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ شہید شاہدانی مسلمان، دو گواہ جو مسلمان، دو گواہوں کے لیے دو صفات ضروری ہیں، ایک یہ کہ ان کی آنکھیں صحیح ہوں، نمبر دو وہ متقی ہوں، جھوٹ نہیں بولتے ہوں، یعنی وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں۔ اب کوئی آدمی ہے، اب اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے ٹھیک سے، اور کسی کو نہیں دکھائی دیا اور اس کو دکھائی دیا، تو بہت ممکن ہے کہ اس کی آنکھوں کا دھوکا ہو، اس لیے جو بھی چاند دیکھ رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے اس کی آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے، اس کی آنکھیں صحیح ہونی چاہیے، اور دوسری بات کہ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کے جھوٹ کی بنیاد پر لوگ بھی اپنے رمضان کو خراب کریں۔ اس لیے یعنی ایسی دو صفات گواہوں میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے یہ بھی بات اس میں ہے کہ اگر دو گواہ نہ ہوں تو رمضان کی شروعات کے اعتبار سے، یا بعض علماء نے کہا انتہا کے اعتبار سے بھی، اگر ایک ہی گواہ ملتا ہے لیکن وہ ایک گواہ دینداری کے اعتبار سے بہت ہی مضبوط ہو، تو ایسے ایک گواہ کی گواہی بھی لی جا سکتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترى الناس الهلال، لوگوں نے آسمان میں ہلال دیکھنے کی کوشش کی، تلاش کیا، فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیته، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ میں نے ہلال دیکھا ہے، فصامه وامر الناس بصيامه، تو آپ نے بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کے لیے کہا۔ اس کو امام ابو داؤد اور دارمی نے روایت کیا ہے، اور صحیح ابی داؤد حدیث نمبر 205 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ ایک صحابی کے بتانے پر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بتانے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسرے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کے لیے کہا۔ تو اگر کوئی قوی آدمی ہو جو یادداشت کے اعتبار سے، آنکھوں کے اعتبار سے، سوجھ بوجھ کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے ایک دم سمجھدار اور متقی انسان ہو، تو ایسے انسان کی ایک ہی گواہی بھی اس سلسلے میں چل سکتی ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی ابتدا کے اعتبار سے نیت کے کیا مسائل ہیں، کہ کب روزے کی نیت کرنا چاہیے اور کب روزے کی شروعات ہوتی ہے۔ روزے کے تعلق سے فرض روزے کی نیت میں اور نفل روزے کی نیت میں فرق ہے۔ یعنی نیت سے مراد پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ نیت کیا ہے۔ بعض لوگ نیت کا مطلب زبان سے بولنے کو سمجھتے ہیں، اور اگر زبان سے نہیں بولا تو نیت نہیں ہوئی یہ سمجھتے ہیں۔ انسان کا زبان سے کہنا نیت نہیں ہے، بلکہ وہ نیت کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو اس لیے نیت کی جگہ انسان کا دل ہے، تو روزے کی نیت دل سے کی جاتی زبان سے نہیں۔ جیسے بعض لوگ نماز میں بھی نیت کرتے ہیں، کیسی نیت کرتے ہیں؟ دو رکعت فجر کی سنت ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ جو نیت ہے یہ زبان سے کی ہوئی نیت ہے، یہ نیت کا اظہار ہے۔ یہ اولاً تو بدعت ہے، دوسرا اللہ کو اتنی انفارمیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو سب معلوم ہے۔ ایک انسان کہے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، آپ بتائیے اللہ کو معلوم نہیں ہے اس کا چہرہ کہاں پر ہے؟ پھر اگر کوئی آدمی زیادہ بولنا چاہے تو پھر وہ بھی بول سکتا ہے، جمعہ کے دن، جمعہ کے دن اتنے بج کر اتنے منٹ پر فلاں فلاں علاقے میں، تو یہ چٹائی پر، تو یہ ساری باتیں آدمی بولے گا۔ اللہ کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے، اور پھر کپڑے کا کلر بھی اپنی بتائے، سفید کپڑے پہن کر، تو یہ ساری چیزیں بتانے کی ضرورت اللہ کو نہیں، پورا ایڈریس اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہماری کوئی نیکی نہیں جانتا ہے، ہم اگر اندھیروں میں کچھ کریں تب بھی اللہ کو معلوم ہے۔ نیت کا اظہار یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، نیت کا اظہار ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے روزے کے بارے میں بھی ایک انسان اپنے دل سے، زبان سے نیت کرے، میں روزہ رکھتا ہوں واسطے اللہ کے کل، تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، یا دعا پڑھاتے ہیں کہ جو بھی دعائیں اس میں ہوتی ہیں، ہر علاقے کی دعائیں الگ ہوتی ہیں، اللہ معصوم وغد اللہ کا فخلی مقدم تو ماخر چو، تو یہ جو دعا پڑھائی جاتی ہے یہ بدعت ہے، یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ معصوم غدن، اے اللہ میں کل روزہ رکھتا ہوں، حالانکہ آج روزہ رکھ رہا ہے۔ آپ سوچیے غدن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غد کے معنی کل کے ہوتے ہیں۔ ولا تدری نفس ما ذا تکسب غدا، اللہ نے کہا کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، تو غدن کے معنی کل کے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے روزہ رکھ رہا ہے اور کہہ رہا میں کل روزہ رکھتا ہوں، تو ڈیلی نیت کیا کر رہا ہے؟ میں کل روزہ رکھوں گا، تو نیت بھی الفاظ بھی صحیح نہیں ہے اس کے۔ تو اس اعتبار سے روزے کی نیت جو ہے انسان کے دل میں ہونی چاہیے کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں، یہ دل میں ارادہ ہو انسان کے۔ فرض روزے کے بارے میں اور نفل روزے کے بارے میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرض روزے کی نیت صبح سے پہلے ہو جانی چاہیے۔ صبح کب ہوتی ہے؟ جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو اس سے پہلے پہلے دل میں ارادہ روزے کا ہونا چاہیے۔ اور نفل روزے کے بارے میں کیا فرق ہے؟ نفل روزہ آپ دن میں کبھی بھی نیت کریں، جیسے صبح سے آپ کچھ کھائے نہیں تھے اور آپ فجر کی نماز پڑھ کے سو گئے اور آپ 11 بجے اٹھ گئے، اب 11 بجے اٹھنے کے بعد آپ کے دل میں آئے چلو آج روزہ رکھ لیتے ہیں، تو آپ 11 بجے سے لے کر مغرب تک روزہ رکھ سکتے ہیں، ثواب میں آپ کی کمی ہوگی اس لیے کہ فجر سے شروعات نہیں ہوئی، لیکن چونکہ آپ نے فجر سے کچھ کھایا نہیں تھا اس لیے آپ اب اپنے روزے کی شروعات کر سکتے ہیں۔ تو دن کے کسی بھی حصے سے انسان نیت کر کے روزے کی شروعات کر سکتا ہے، لیکن یہ نفل روزے کے بارے میں ہے۔ فرض روزے کے بارے میں کیا ہے؟ اس کو سحری کے وقت تک یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے نیت اس نے کر لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سلسلے میں ہے، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، کہ جو فجر سے پہلے یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت نہ کر لے روزے کی اس کا روزہ نہیں، اس کا روزہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ فجر کے پہلے نیت نہ کرنے سے روزہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب وہ سو رہا ہے اسی وقت میں وہ ارادہ کر لے کہ میں روزہ رکھنے والا ہوں، میں روزہ رکھنے والا ہوں۔ تو یہ جو نیت ہے اس کے لیے اگر اس کی نیند نہ کھلے، بیدار نہ ہو بلکہ دیر ہو جائے، تب بھی اس کے لیے نیت پہلے سے موجود تھی۔ اس حدیث کو امام احمد اور اسی طرح سے ابو داؤد ترمذی نسائی نے روایت کیا ہے اور الفاظ ترمذی کے ہیں۔ صحیح الجامع صغیر میں 6538 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہلال دکھائی دینے کی خبر لوگوں تک نہیں پہنچتی ہے، خاص طور سے دیہات وغیرہ میں معلوم نہیں ہوتا ہے، اور پہلے بہت ہوا کرتا تھا، اب تو بہت کم ہو گیا ایسا، کیونکہ آج موبائل وغیرہ لوگوں کے پاس ہیں تو کمیونیکیشن کے، اتصال کے، مواصلات کے ذرائع جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، تو آج ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس اعتبار سے اصول اسلام میں سکھایا گیا ہے کہ اگر دن کے کسی حصے میں اگر خبر پہنچتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس دن کا روزہ رکھ لے، وہ روزہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، جب اس کو خبر پہنچی تبھی سے اس نے روزہ رکھنا ہے۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ عاشورا الى قرى الانصار من اصبح مفطرا فلیتم بقیت یومہ ومن اصبح صائما فلیصم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورا کی صبح کو ہمارے ہاں انصار کے دیہاتوں میں آدمی بھیجا، کس پیغام کے ساتھ؟ اس پیغام کے ساتھ کہ من اصبح مفطرا فلیتم بقیت یومہ، کہ جو آج روزے سے نہیں تھا اس کو چاہیے کہ وہ باقی دن کا روزہ رکھ لے، ومن اصبح صائما فلیصم، اور جو آج روزے سے تھا وہ اپنا روزہ باقی رکھے۔ قالت، یہ باقی رکھے اس لیے کہا کہ نفل روزہ توڑ بھی سکتا ہے آدمی، ایک آدمی نفل روزہ رکھے ہوئے ہے، مثلا آپ کا نفل روزہ تھا، فرض روزہ نہیں ہے بس آپ ایسی روزہ رکھتے ہیں، اب کوئی مہمان آ گئے، اب آپ روزہ سے رہیں تو ظاہر بات ہے کہ مہمان کھا رہے ہیں، آپ ان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ برتنے کے لیے آپ ہی ہیں، تو ان کو بھی بہت ہی تکلیف ہوگی کہ ہم کھا رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ سامنے نہ ہو تو ہم کھا بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ دے گا کون، تو اس لیے یعنی مہمان کے لیے پریشانی ہو جائے گی۔ تو ایک انسان اپنا روزہ نفل روزہ توڑ سکتا ہے، نفل روزہ ہے فرض نہیں، اس لیے کہ بعض مہمان آ جاتے ہیں وہ مہمان مسافر ہونے کی وجہ سے روزے سے نہیں ہوتے رمضان میں، لیکن ہم روزہ ہیں تو رمضان کا روزہ نہیں، نفل روزہ، نفل روزہ توڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو پھر بعد میں اس کی قضا کرنا مستحب ہے، کریں تو اچھی بات ہے، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن اصبح صائما فلیصم، اور جو روزے سے آج تھا وہ اپنا روزہ باقی رکھے۔ قالت فکنا نصومه بعد ونصوم صبياننا، کہتی ہیں کہ اس کے بعد سے ہم روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تھے، اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ ونجعل لهم اللعبة من العهن، اور ہم اپنے بچوں کے لیے کپاس کے روئی کے کھلونے بناتے تھے۔ فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناك ذاك، جب ان میں سے کوئی بچہ روتا بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، تو وہ کھلونا ہم اس کو دے دیتے، حتى يكون عند الافطار، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ اس کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ اس سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ عاشورہ کا روزہ ابتدا میں فرض تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا اور پیغام پہنچانے کے لیے آدمی دیہاتوں میں بھیجا تھا، اور آپ نے کیا فرمایا کہ جو آج مفطر تھا یعنی جس کا روزہ آج نہیں تھا وہ باقی دن کا روزہ رکھ لے، اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس کا عاشورہ کا روزہ ادا ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر رمضان میں کسی کو خبر نہیں پہنچی اور دن کے حصے میں پہنچی تو اس کو چاہیے کہ باقی دن کا روزہ مکمل کرے، چونکہ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج روزہ ہے اس لیے اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، تو جب خبر ملے تب روزہ رکھے، جب خبر ملے تب وہ روزہ رکھے اور وہ روزہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتا ہے ارے آج تو روزہ نہیں رکھا، کھا لیا، ٹھیک ہے کل سے انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، نہیں، جیسے خبر مل جائے کہ روزہ ہے تو اسی کے بعد سے انسان کو چاہیے کہ وہ باقی دن بھوکا رہے۔ وہ نہیں کہہ سکتا میں نے تو سحری بھی نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو یہ ہمارے چاند کے سلسلے میں مسائل تھے اور نیت کے تعلق سے مسائل تھے۔